Ottar från Hålogaland möter Alfred och talar om valrossar. Det hände sig en gång under andra hälften av det 9:e århundradet att två män med mycket olika bakgrund satte sig ner för att tala om valrossar. En av dem hade gott om valrossbetar och ville gärna sälja dem för silver till mannen mitt emot. Smycken, spelpjäser, små figurer. Vad kunde man inte smida av valrosshälfenben? Sannolikt lyckades han, ty mannen mitt emot var kung och hade gott om silver. Om kungen var intresserad av arktisk fauna är okänt, men han gick med på att diskutera ämnet eftersom handelsmannen var mäkta stolt över sina varor. Vad kungen främst ville ha var dock information. Kungen var nyfiken, lika lysten efter kunskap som handelsmannen efter profit. I samtalet möter vi en köpmannacivilisation som för många vikingatida nordbo var mycket viktigare än den härjarkultur som de flesta idag förknippar med epoken. Vi vet inte var och när samtalet ägde rum. Troligen i södra England omkring 890. Under ett av de år då det rådde fred mellan vikingar och västsaxare, men före kungens död 899. Varför inte i London? Dit var det lätt att resa för handelsmannen, som kände väl till Nordsjön. År 886 intogs London av kungens män, varefter denne tidvis borde ha upphållit sig där för att ombesörja murförstärkningar, reparationer av hus och gator och annat som goda härskare sysslade med i fredstid. Kanske fick han syn på handelsmannen vid ett besök i hamnen, vid den av de kajer som löpte ut i Themsen. En gråskäggig vindpinad norrman som bjöd ut varor till försäljning. Sidan 84. Han visade upp sina föremål, skröt om dem, berättade hur långt han färdats. Köpmannen var en källa till kunskap, just sådan kunskap som kungen ville ha. Kungen hette Alfred, handelsmannen Ottar, eller Ottere, som Alfred kallade honom, eftersom det nordiska namnet var för svårt att uttala. Ottar kallade Alfred min herre. I egenskap av främling i västsaxarnas kungarike accepterade han Alfred som beskyddare. Någon annan kung erkände han inte. Där hemma på andra sidan Nordsjön var Ottar sin egen härskare. Visserligen höll en lika driftig som långhårig hövding vid namn Harald på att smida ett kungligt välde i de västnordiska fjordarna. Men Ottar bodde i Hålogaland, långt i fjärran, och behövde inte oroa sig över sådant. Med Alfred var det annorlunda. Här fanns en kung som man måste buga sig för och vara vän till. Åtminstone så länge man hade valrossbetar att sälja. Vi vet inte i vilket språk de talade där de satt och samspråkade på träbänkar i en dunkel hallbyggnad eller på konstfärdigt utformade stolar i en stenkammare. Kanske var en tolk närvarande. Kanske förstod de varandra utmärkt. Ottar var ju en berest person och kunde eventuellt göra sig förstådd även på fornengelska. Alfred frågade och Ottar svarade. Att vi känner till mötet beror på en slump. Den västsaxiske kungen hade låtit en grupp lärda herrar översätta diverse nyttiga latinska skrifter till fornengelska, däribland Paulus Orosius skrift Historia adversus paganus, historia mot hedningarna från 410-talet. I denna bok återfinns en geografisk redogörelse för Europas länder, men den kungliga kritiken menade att skildringen inte höll måttet. Framförallt var han missnöjd med beskrivningen av den del av världen som han själv hade kännedom om. Följaktligen gav Alfred order om att kapitlet skulle utvidgas med information om Nordeuropa. Köpmän som råkade finnas på plats i England blev inkallade för ett samtalsliknande förhör. En av dem var Wulfstan, som berättade om Östersjön. En annan var Ottar.